دا به نوای چې دا د هغه محلی دی او دا د دې محلی دی او د دې حق نشته دی دغه ته یا څوک راځي او د اقامت په وخت کې اقامت کوي د بانک په وخت کې بانک وي که هر ځای نه راځي دا ټول د جمعات په خدمت کې داخلي ها چې څوک دا وي چې دې به کې دې به نه کې نو دغه ته سیاست وي او سیاست په جمعات کې علم نه کوي خدمت کوي حارث سردا مدرسې نه واړه راځي او صفائی کوي نو دا د هغه حق دی کنه ستاسو ځامن نشته کغه نوابان دي چې څوک خدمت کوي نو دا هغه حق دی هغه بدل ته راځي هغه به زموږ مرګري کاغه ته چاسو وینو مونږ به تاسو کو هغه اوس په بیمارې کې راغې وې ما تنګي او ما تنګي ولې څه چللې دا وسوکشته نه غریب دې زکا قرآن ته کې نه او عملوم پینشته دي شل کاله وشو تاسو الله پس په نشویا همغه هر وخت لګي آی چ مرګری زیتوی مرګری زیتوی مرګری زیتوی سیاست سبزر دی کا او سیار دی کا او لاړ په مخ باندې کنه دا جمعه خدمت او داغي ذره ثواب نه دي شوی دا کار مکوي په هر وخت په دې خبرو باندې سړی رنگ بدخکاری هغه ستاسو زکه باندې شي چې دل ترازی خدمت کوي مالکله خپو زور کې کله سکه اړو کې را لېږي نو زکه هم بدی شي اخر څه ناغه بیمار دی خپل شانته به پیراغلې چې دا چا سوس کیږي نو تاسو ته نو کې